Book 2 47 Pasiruošimas kelionei Tu turi sukrauti mūsų lagaminą Tu nieko neturi pamiršti Tau reikia didelio lagamino. Nepamiršk kelionės paso. Nepamiršk lėktuvo bilietų. Nepamiršk kelionės čekių. Pasiimk kremą nuo saulės. Pasiimk akinius nuo saulės. Pasiimk skrybėlę nuo saulės. Ar nori pasiimti kelių žemėlapį? Ar nori pasiimti kelionių vadovą? Ar nori pasiimti lietsargį? Nepamiršk kelnių, marškinių, puskojinių. Nepamiršk kaklaraiščių, diržų, švarkų. Nepamiršk pižamų, naktinių marškinių ir baltinių. Tau reikia batų, sandalų, aulinukų. Tau reikia nosinių, muilo, žirklučių nagams. Tau reikia šukų, dantų šepetėlio ir dantų pastos.